aquí va la unidad popular. Campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar, consarmiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor. La unidad popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ, αλλά όχι και λογική. Η φωνή βεβαίως του Σαλβαδόρ Αλιέντε, πρόεδρος της Χιλής από το 70 στο 73, σαν σήμερα, το 1973, με τη λαϊκή του ενότητα, έτσι ήταν το συνασπισμός τότε κομμάτων, λαϊκή ενότητα κανονική, αυθεντική, το γνήσιο όπως λέμε, όχι οι καρικατούρες που ακολούθησαν σε διάφορες περιοχές και στη δική μας τώρα τελευταία. Απέδειξε αυτή η τριετία τότε και το πραξικόπημα που έγινε σαν σήμερα με το βομβαρδισμό του Προεδρικού Μεγάρου και το θάνατο τελικά του Σαλβαδόρ Αλιέντε με τις περίφημες φωτογραφίες, όπου ο ίδιος τότε και μόνο στο τέλος κράτησε όπλο, γιατί πίστευε, ήλπιζε ότι τα λιοντάρια θα τον άφηναν να κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρούσε δίκιο και πραγματικά ήταν δίκιο. Δεν τον άφησαν βεβαίως οι Αμερικανοί, το κατεστημένο της χώρας, οι βιομήχανοι της χώρας, οι επιχειρηματίες της χώρας, η άρχουσα τάξη, η αστική τάξη της χώρας, το κεφάλαιο, βάλτε ό,τι θέλετε. Τον έλειωσαν κανονικά και αυτόν και το λαό που τόλμησε να σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Γιατί όλα αυτά τα εγχειρήματα ή θα γίνονται κανονικά όπως πρέπει, όταν πρέπει, με τις προϋποθέσεις και με ένα λαό πολύ αποφασισμένο, χωρίς ψευδεστήσεις, ή δεν θα γίνονται καθόλου. Αυτά έτσι σαν αρχή. Κρατάμε την ισπανική γλώσσα από την μνήμη των όσων έγιναν στη Χιλή τότε και με ένα τραγούδι που κολλάει σε όλα αυτά που βλέπουμε, τις εικόνες τους τελευταίους μήνες, δηλαδή τους πρόσφυγες που περνάνε από το ένα νησί στο άλλο, από τη μία χώρα στην άλλη, από το ένα σύνορο στο άλλο. Κρατάμε την ισπανική γλώσσα και το τραγούδι αυτό με τίτλο «Επιμιξία», με στη θάχη από τους πολύ αγαπημένους μας εδώ Εσκάπε, θα μας συνοδεύσει σήμερα. Por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria, ¡Mestizaje! Σας κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το δίλημα είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Νέο Αφρικάνο, Ασιάτικο Οριεντάλ, Ινδιο Αμερικάνο, Αφρικάνο Μουσουλμάν, Μπλάνκο Ευρωπαίο, Αβορίγεν Αυστραλιάνο, Λίγκο Κοντινέντες, Ενωνισμό Κόρατον Μουλτιρακιάλ. Μουλτικουλτουράλ. Μουλτιρακιάλ. Μουλτικουλτουράλ. Εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Εμείς άλλα υποσχεθήκαμε. Δύο αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στα ισπανικά, τα οποία έτσι σας λέω μερικούς από τους στίχους, επειδή το ακούμε συχνά. Νέγροι Αφρικάνοι, Ασιάτες, Μουσουλμάνοι, Λευκοί Ευρωπαίοι, Αβορίγινες, Αυστραλοί, πέντε Ήπειροι σε μια καρδιά πολυφιλετική, πολυπολιτισμική. Όχι σύνορα, όχι σημαίες, όχι εξουσία, όχι πλούτο, όχι στη φτώχεια, όχι στην ανισότητα. Ας σπάσουμε την ουτοπία. Ας σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Ήρθε η επιμιξία. Βγαίνουν λίγο πιο άγρια οι Ισπανοί εσκαπίτες και συνεχίζουν οι στίχοι τους. Το ρεφρέν φώναξε για να καούν οι σημαίες για την αδερφοσύνη που θα γκρεμίσει τον εθνικισμό και τη ρατσιστική εχθρότητα. Λαϊκός πολιτισμός. Όλα αυτά βεβαίως μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Καμένο, τον Μεϊμαράκη που έχουμε στη συνέχεια, αλλά και τον Νίκο Κοτζιά, υπουργό εξωτερικών μέχρι πριν λίγες μέρες, ο οποίος διαπιστώνει όπως ο ίδιος λένε και προσωπική του γνώμη, ότι δεν απογοητεύτηκε ο κόσμος αμέσως μετά την ανακοίνωση του τρίτου μνημονίου, μετά τις 17 ηρωικές ώρες του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι υπάρχει απογοήτευση σε μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης. Ίσως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και με αυτό, είχατε καλλιεργήσει όλη την διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά και στο παρελθόν υπερβολικές προσδοκίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, κατά τη διά μου γνώμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Πάει, μας ψεκάσανε. Ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ξέρω να κάνω σκληρές διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η Φόφη από τη Σάτυρα, βγαλμένη κανονικά, η οποία ξέρει να κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις. Το λέει η ίδια για την ίδια, οπότε δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Δεν είναι η μόνη, επειδή ο μεγάλο κομμάτι, αν όχι το σύνολο σχεδόν, του ελληνικού λαού θέλει σκληρές διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρώπη. Και έχετε καταλάβει από τις σκληρές διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρώπη 5 χρόνια τώρα τι ακριβώς έχει πάθει η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και τι έχει πάθει και η Ευρώπη με την Ελλάδα και με τις σκληρές της διαπραγματεύσεις. Η Φόφη είναι μία από αυτές που θα διαπραγματευτούν σκληρά, αλλά δεν είναι μόνη της, είναι και ο κύριος Μιχαλολιάκος από τη Χρυσή Αυγή. Αύριο το πρωί γίνεται κυβέρνηση Χρυσή Αυγή. Ναι. Θα σεβαστείτε το γεγονός της σύνδεσης της χώρας με την Ευρωζώνη και την Κομισιόν? Θα διαπραγματευτούμε. Θα διαπραγματευτούμε, μάλιστα. Σκληρά όμως. Σκληρά. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν είναι όμως μόνο αυτός, δεν είναι μόνο οι Φόφοι. Έχουν διαπραγματευτεί σκληρά ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, πάρα πολύ σκληρά ο Σαμαράς, ειδικά και ο Γιώργος, ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό σκληρά 17 ώρες. Το έχουμε και υπολογισμένο και υπολογίσιμο σε μέγεθος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Στουρνάρας και να μην ξεχάσουμε και το Βενιζέλο. Ναι. Έκανε χοντράδες. Θέλετε να σας πω και ορισμένα που μου την έχουν δώσει? Εμείς κάναμε ρυθμίσεις δόσεων, ναι, για όσους χρώσταγαν από το 9 που προέκυψε η κρίση και μετά. Ναι. Αυτός γιατί έβαλε και πριν το 9 και περιέλαβε και παταχτσίδες? Γιατί δεν το έκανε από το 9 και μετά 100 δόσεις όπως έπρεπε? Γιατί. Για να περιλάβει μέσα και όλους όσους τον πίεσαν, όσους ήταν παταξίδες και χρωστούσαν και πάνω από 1 εκατομμύριο. Τι πια ρύθμιση καλύτερη, μωρέ, τι παρέλωση. Πρόεδρε. Τι πια ρύθμιση καλύτερη, μωρέ, τι παρέλωση. Βεβαίως δεν ήταν οι διαπραγματευτές οι καλοί, αλλά ήταν ένας υποψήφιος διαπραγματευτής, ο Ευάγγελος Μημαράκης, τον ακούσατε, με πολιτικό επιχείρημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω, μόνο αυτός το λέει, ταιριάζει στη φωνή του, ταιριάζει στο στυλ του. Αυτό εκτιμάνε πάρα πολλοί Έλληνες, σύμφωνα με τα όσα λένε τα επιτελεία, τα επικοινωνιακά, τα κυβερνητικά. Όσο πιο νταΐς κάφρος είναι κάποιος, έτσι λίγο προς το Ούγγανος και όλα τα υπόλοιπα, τόσο πιο πολύ ο Ελληναράς, είτε είναι και αστός της δεξιάς και τα υπόλοιπα, το εκτιμάει αυτό το πράγμα και του αρέσει πάρα πολύ και μένει μόνο σε αυτό. Δεν πάει παραπέρα. Οπότε με την λογική αυτή, τι είναι αυτά ρε και όλα τα υπόλοιπα, θα έχουμε μέλλον πολύ καλό. Πάμε στους καλούς διαπραγματευτές, σε αυτούς βεβαίως κολλάει και ο Μημαράκης, αλλά είναι όλοι οι προηγούμενοι που αναφέραμε. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους μήνες. Ζήτω η Ελλάδα! Ξέρω ότι για ορισμένους είναι πρωτόγνωρο να διαπραγματεύονται. Και να διαπραγματεύονται σκληρά όταν πρέπει, για τον απλό τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και επαναλαμβάνω ότι δεν δέχομαι μαθήματα διαπραγμάτευσης από κανέναν, γιατί κάναμε και έκανα προσωπικά την σκληρότερη διαπραγμάτευση. Μπράβο! Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα ότι κάθε μέρα διαπραγματευόμασταν και θα διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα, πάντα για το καλό της χώρας. Που πας, μωρί, με την τσάπα! Η κυβέρνηση λοιπόν διαπραγματεύτηκε σκληρά και σε μόνιμη βάση από την πρώτη μέρα. Vamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir en colectividad. διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους μήνες. Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Πάει, μας ψεκάσανε. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους μήνες. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέρα, εδώ ο παπάς. Εδώ ο παπάς, τουλάχιστον βρήκαμε τον παπά και δεν είναι ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο άλλος, ο παπάς, που τον ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό. Εκτός των πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων που έχουν κάνει και θα κάνουν από ό,τι φαίνεται, γιατί και πολλοί υποψήφοι από αυτούς που διεκδικούν την Πρωθυπουργία και θα τους εγκρίνουμε ως λαός, υπόσχονται σκληρή διαπραγμάτευση. Έτσι ακριβώς. Λένε δεν θα κάνουν τη σκληρή διαπραγμάτευση που έκαναν οι προηγούμενοι, θα κάνουν την πραγματική σκληρή διαπραγμάτευση. Αυτό το λέει ο καθένας, μέχρι να έρθει ο επόμενος που δηλώνει ότι η προηγούμενη σκληρή διαπραγμάτευση δεν ήταν τόσο σκληρή και έρχεται να εφαρμόσει τη δική του σκληρή διαπραγμάτευση με την έγκριση πάντα και επιλογή του ελληνικού λαού. Υπάρχουν όμως και μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τόπο και τις απάντησε και μας τις έδειξε και τις ανέφερε ευθαρσώς ο Αλέξης Τσίπρας προχθές στο debate. Κόβεται το 0,5% του ΑΕΠ από το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Μειώνεται ή καταργείται τα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων. Αυξάνεται τα επιτόκια στις 100 δόσεις. Αυξάνεται τη φορολογία στους αγρότες. Διατηρείται βεβαίως τον ένφια. Καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ. Όλες αυτές ήταν επιτυχίες της διαπραγμάτευσης. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς. Η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς. Η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Άκου εκεί τι βρήκε να ρωτήσει αυτή η στημένη δημοσιογράφος από τη χθεσινή συνέντευξη του Καμένου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τον ρώτησε αν είναι δυνατόν και ήταν με θέση ερώτηση ότι έχει υπογράψει μνημόνιο και έχει βάλει την υπογραφή του. Και πολύ σωστά σε αυτή τη λάσπη ο Πάνος Καμένος απάντησε ότι δεν έχει υπογράψει κανένα μνημόνιο, δεν υπάρχει υπογραφή του πουθενά, δεν είναι δυνατόν ο αντιμνημονιακός Πάνος Καμένος να έχει υπογράψει μνημόνιο, δεν πάει και ο νους κανενός ότι θα μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο ψέμα, ατόπιμα, μια τέτοια πολιτική απάτη, γιατί συνεχώς δηλώνει αντιμνημονιακός. Οπότε, εφόσον το λέει ο ίδιος, δεν υπάρχει καθόλου η υπογραφή του. Όχι μόνο αυτό, υπέγραψε κάτι, όπως παραδέχτηκε στην πορεία, αλλά είναι για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, είμαστε σίγουροι σκληρές, από Οκτώβρη. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς, η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Ποιο μνημόνιο, ποια υπογραφή. Τι είναι αυτά που λέτε, ακούστε κάτι. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει είναι μια συμφωνία που θα οδηγήσει διαπραγματεύσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι να σταματήσετε να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό σε σχέση με τους δανειστές. Να κα***θουμε οι Έλληνες μαζί. Να κα***θουμε οι Έλληνες μαζί. Προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ξέρω να κάνω σκληρές διαπραγματεύσεις. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Είναι ο Ψινάκης, αμέσως. Ειδικός για τέτοια θέματα, μπορεί με το που ακούει κάτι να διαγνώσει τι ακριβώς έχει συμβεί και ο Πάνος Καμένος νωρίτερα, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι με αυτό που υπέγραψε, που δεν υπάρχει υπογραφή του, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάτι, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο. Δεν το ξέρει αυτό κανείς από τους άλλους, δεν το ξέρει κανείς και από τους Έλληνες, δεν έχει σημασία. Ο Πάνος Καμένος είναι ικανός, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πει το οτιδήποτε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ακόμη και να μας πείσει ότι τώρα που είναι 1 και 24 πρώτα λεπτά μεσημέρι, είναι έξω μαύρη νύχτα και δεν βλέπουμε εμείς καλά. Το έχει κάνει 5-6 φορές τώρα τελευταία και λόγω πανικού το επαναλαμβάνει συνεχώς και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Εκτός όλων των άλλων όμως, ονειρεύεται και επανάσταση. Καλό τους Έλληνες να ξεκινήσουμε την εξέγερση των Ελλήνων. Την εξέγερση των πολιτών. Και μπορείτε να με ξαναμηνύσετε. Μπορεί να μου άρετε πάλι την ασυλία. Γιατί καλό σε στάση. Γιατί καλό σε στάση. Καλώ σε επανάσταση βάσει του άρθρου 120 του συντάγματος. Έλα, πιάσε μ' απ' τον νόμο κι όπα πρώτα το δεξί. Καλώ σε επανάσταση βάσει του άρθρου 120 του συντάγματος. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Είναι όμως επανάσταση βάσει άρθρου κάποιου συντάγματος που κάθε λέξη από αυτό το σύνταγμα είμαστε εμείς, όπως είχε πει ο Αλέξης τότε, συγκινημένος στην αρχή και πριν δεχθεί αυτή την ταλαιπωρία των 17 ωρών που από ό,τι φαίνεται τον έχουν και οι ώρες και η ταλαιπωρία σημαδέψει. Ανεξίτηλα κάνει και επανάσταση, μας καλεί και σε στάση, ευαγγελισμό ή όποια άλλη θέλετε. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει περιοδίες, όπως όλοι βέβαια οι πολιτικοί αρχηγοί. Έπεσε πάνω σε μια κυρία που ρώτησε για τη μητέρα της και είχε μια απάντηση. Ας μην είμαστε υποκριτές. Ας ξεχάσει η μητέρα σας τη σύνταξη. Θα πηγαίνουν πρώτα στους πιστωτές τα λεφτά και μετά στους συνταξιούχους. Πάει, μας ψεκάσανε. Ας ξεχάσει η μητέρα σας τη σύνταξη. Πολύ ειλικρινής και πολύ αληθινός. Επιτέλους έχει αρχίσει σιγά σιγά και λέει αλήθειες που είναι και πιστικές. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα. 211-208-200 το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφει real και no. Το μήνυμά του και όλο αυτό το στέλνει στο 54% και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και τα καλά νέα τα ακούμε τώρα από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς που θα τους καμαρώσουμε και στο debate της Δευτέρας. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να εργαστήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Για να ξέρετε ότι εμείς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Στο ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα, είμαστε εδώ για να θυμίσουμε να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα τον απλό πολίτη. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς, η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Πάει, μας ψεκάσανε. Και εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Τι είπατε? Άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Είμαστε και οι δύο κάμπριο, οπότε είμαστε μια χαρά. Κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Δύο αλήθειες στην τιμή του ενός. Αν δεν έχετε δει το τρίτο νομίζω, ναι, σποτάκι της ΛΑΕ, να το δείτε. Είναι πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βγήκε μόλις πριν κανά τρία ώρα κυκλοφόρησε. Και τι δεν έχει μέσα. Αυτό σαρκάζεται και η ίδια. Κατά τη γνώμη μου, από τις λίγες φορές που φαίνεται και συμπαθής, ρωτάει αυτό το πολύ ωραίο τι είπατε. Και είναι με ένα λάστιχο, με ένα αυτοκίνητο που έχει πιάσει λάστιχο, έχει ένα γρίλο, κάθεται πάνω σε ένα λάστιχο, κουβαλάει μια ρόδα ολόκληρη. Λέει και τα δικά της βέβαια για το κόμμα και για τις αλήθειες εκεί, τις ελέγχους που κάνουν για το χρέος. Εν πάση περιπτώσει και καλογυρισμένο, νομίζω είναι καλύτερο και από του Λαφαζάνη. Από το πρώτο με το Ταξί και βεβαίως περιμένουμε το άλλο του Λαφαζάνη που θα κάνει τη ληστεία στο νομισματοκοπείο, όπως το προανήγγειλε στο debate. Μέχρι τότε βομβαρδισμός. Εμείς αναδεικνύουμε τις δικές μας πράσινες γραμμές. Βομβαρδίζουμε με τις προτάσεις μας. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Μπορούμε αυτές τις προτάσεις να τις κάνουμε πράξη. Μόνο μαζί μπορούμε. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η θετική έκπληξη αυτών των εκλογών. Και η θετική ενέργεια αυτών των εκλογών. Λαός μέρος Α. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Χρυσό μου. Ο Λαφαζάνης τώρα τι ζητάει, τι θέλει. Τώρα λέει ότι εμείς δεν λέμε να πάμε στην δραχμή, δεν λέμε να αλλάξουμε νόμισμα. Τα γυρίζουν και δεν ξέρουν τι λένε. Τι να πει, παιδί μου, με δραχμολογία μπαίνεις μέσα στη Βουλή, δεν μπαίνεις. Να μην μπει. Όπως και ο Τσίπρας, είδε με αντιμνημόνιο μια φορά το πήρε. Δεύτερη φορά για να γίνει πρωθυπουργός, μνημονιάρα. Με τον Αλέξη μπροστά θα πάμε. Οπα. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν λερωμένα τα χέρια τους. Δεν γυρίζουμε πίσω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και κάτι άλλο. Όχι, συμφωνώ να μην γυρίσουμε πίσω. Συμφωνώ. Το μπροστά είναι ο Αλέξης, δεν είναι το πίσω με άλλο συνολάκι. Είναι και το ΚΚΕ, μη μου πεις. Α, μωρέ, άσε το ΚΚΕ, χέστο. Αλλά ο Τσίπρας είναι το μπροστά, δεν είναι το πίσω με άλλο συνολάκι. Το μπροστά είναι. Το μπροστά είναι. Δεν έχει λερώσει τα χέρια. Ο Τσίπρας όταν λες δεν έχει λερώσει τα χέρια του. Δεν έχει λερώσει. Δηλαδή εννοείς δεν τα έχει λερώσει με λαμόγιες. Μπορεί. Με αίμα, μήπως εκείνο το μελάνι από το στυλό που υπέγραφε το μνημόνιο έσταζε αίμα αντί για μελάνι. Αυτό το έχει σκεφτεί καθόλου. Είναι συμπληρωματικό από τους προηγούμενους από τον Τσίπρα. Συμπληρωματικό. Δεν είχε δεμένα τα χέρια. Είχε δεμένα τα χέρια προεκλογικά. Βέβαια ήξερε ότι όλα αυτά θα τα αλλάξει και θα τα σκίσει. Αλλά μετά, πώς δέθηκαν τα χέρια ξαφνικά, φαντάζομαι εσείς από αυτούς που υποστηρίζουν ότι ήταν απλά άσχετος, όχι επικίνδυνος. Μόνο που και το άσχετος τον κάνει επικίνδυνος αυτές τις εποχές. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, χάρηκα που σου άκουσα. Εγώ τα είπα όλα. Δεν μου λες κορμάρα μου. Αγάπη μου. Τέλειο, τι. Κορμί θανατηφόρο μπορείς να με λες. Μα είσαι κορμάρα θανατηφόρο, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι χαζά πράγματα. Το τέλειο κορμί της Ελλάδος. Άσπρο, μην το ψάχνεις. Και το έχουν λησάξει με τον κόλλο το δικό μας. Άμα θέλουν τόσο πολύ να τον πειράζουν, ας φτάνουν το δικό τους μπροστά. Τον κόλλο, λες ή τον κόσμο. Τον κόλλο, λέω. Τον κόλλο. Ένας για τον ένα κόλλο της Δημάρ, ο άλλος τον κόλλο του δικό μας. Ναι, ο τρίτος πόλος, ναι, ναι. Τρίτος πόλος ο καλύτερος που λέμε. Ναι, αλλά γιατί με τον δικό μας σας βάλουν μπροστά τον δικό τους. Εμείς τι φταίνε. Μα στον Τορβά ένας κόλος παίζει, ο δικός σου. Δεν κατάλαβα, θα συζητήσουμε και για άλλους κόλους. Αν είναι κάποιος κόλος να τι είναι ο δικός σου. Ο δικός μας εννοώ. Γιατί. Είναι ο πιο πρόθυμος. Πρώτον και δεύτερον πρέπει να πληρώσει και κάποιος επιτέλους. Τόσες μαλακίες 40 χρόνια, έω και να μην πληρώσεις. Ναι. Ο Λαφαζάνης δεν θα πάρει μαζί του και αυτή την κόμμενα μαζί του, ρε παιδί μου, στο νομισματοκοπείο που στο διάλογο μόνο θα πάει πάνω. Τη Ραχίλ τη μακρύ που θα κόβε χρήμα, την πήρε μαζί του. Α, όλοι οι αριστεροί αγωνιστές είναι μαζί τώρα σε ένα κόμμα. Που στο διάλογο, η Αθήνα τώρα λέει, Β'. Πάντα Β' ήταν. Όπως τη βλέπεις, τη λες ότι είναι Α, Β' είναι. Ναι. Πού είσαι, τολιά μου. Έφλε. Σήμερα σε πήρα για να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε και αύριο, αν θες και μεθαύριο, κάθε μέρα τσακώνομαι εγώ. Θέλω μια φορά να μας πεις πώς είναι εκείνο το. Πώς αισθάνεσαι σε αυτό το ωραίο το συνεφάκι που είναι της εύκολης κριτικής. Πες μια μέρα να το εξηγήσουμε κι αυτό. Ποιο είναι το εύκολο συνεφάκι. Επειδή με αυτό το συνεφάκι που κάθεσαι από πάνω, σχολιάζεις τα πάντα και ψιλοκράζεις τους παντές. Και δεν μπαίνω στη μάχη να αναλάβω ευθύνες, ας πούμε. Σωστό, γιατί δεν ξελασπώνω τη χώρα εγώ. Το οποίο έχει πλάκα, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά ξέρω εγώ, λύση δεν υπάρχει. Γιατί δεν με ψηφίζετε, αγόρι μου, γι' αυτό. Αφού δεν την άλλη φορά δεν έλεγε η Αλέκα, εκτός αν τα άλλαξε. Ποια Αλέκα, παιδί μου, εγώ είμαι η Αλέκα, για μένα δεν λέμε. Εμένα, με ψηφίζετε, γι' αυτό πώς θα αναλάβω ευθύνες. Εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω ευθύνες. Είμαι έτοιμος να αναλάβω κυβερνητική καρέκλα. Και εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που λένε δεν τη θέλουν την καρέκλα, τη θέλω την καρέκλα. Ανάποδα. Πλάκα στην πλάκα, άμα κατεβείτε εκλογές, ένα φταράκι, οχταράκι για το χαβαλέ, έτσι. Σιγά καλά, εδώ μπαίνει το Πασόκ ακόμα στη Βουλή. Εμείς δεν θα πάρουμε φταράκι, οχταράκι. Δεν το δοκιμάζετε. Πλάκα στην πλάκα, θα το δούμε. Εδώ έχει τσιμπήσει ο κόσμος με την καρικατούρα του ναζισμού. Δεν θα πάρουμε εμείς εφταράκι, οχταράκι. Ευκολάκι, γι' αυτό συλλογικά. Ευκολάκι. Και καρικλίσα μετά ακόμα μια χαρά. Α, σου πω, είμαι υποψήφιος όμως, άμα το κάνεις, κάθε τηλέφωνο να με βάλεις. Εντάξει, δεν σε βάλω επικρατείας, εσένα θα σε βάλω ακράτειας. Σωστός. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς, η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Μου τη δείχνετε. Ποιο μνημόνιο, ποια υπογραφή. Τι συμφωνία είναι αυτά που λέτε. Ακούστε κάτι. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει είναι μια συμφωνία που θα οδηγήσει διαπραγματεύσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Κανείς δεν το λέει αυτό, ούτε Ευρωπαίοι, ούτε ο Τσίπρας, αλλά το λέει ο Καμένος, οπότε... Και πώς να υπογράψει άλλωστε που εκείνες τις μέρες που θα υπέγραφε δεν μπορούσε γιατί γύρναγε στα νοσοκομεία με εκείνο το παιδάκι που είχε το γνωστό πρόβλημα. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα ρι***. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε? Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράμ***. Θα σου δείξω πώς τα γράμ***. Το ίδιο καλά και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Επόμενος συνειρμός, καλή χρονιά στα παιδιά, τους μαθητές που ξεκινάει σήμερα. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα, όπως λέει ο μικρός Αλέξης. Ζητάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την ισχυρή εντολή του λαού μας για να αρχίσουμε μαζί, εσείς και εμείς, την προσπάθεια να αρχίσουμε, γιατί ακόμα δεν καταφέραμε να αρχίσουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής, 7 μήνες δεν ήταν, θέλει 7 μήνες, θέλει 17 ώρες τη διαπραγμάτευση και 7 μήνες και ακόμη δεν έχουμε αρχίσει. Είμαστε στο ίδιο σημείο, σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη, σύμφωνα με όλο τον πλανήτη και τη λογική, είμαστε σε χειρότερο σημείο, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα από ό,τι φαίνεται. Γεια σου, ηλιοκαμένη γυμνιστή και ζυναί κολυμβητή. Τι πέσιμο είναι αυτό, μωρή. Βάλε μια δυσκολία, κάτι, να έχω κι εγώ ένα ρόλο. Παιδί μου, τι είσαι ηλιοκαμένος και γυμνιστής, το έχεις πει από μόνος. Ναι, αλλά αυτό δεν μου δίνει ρόλο, παιδί μου. Δηλαδή, με τον τρόπο που το λες, είναι σαν να μου λες ξεζούμαμε. Παπα. Δεν τρέπεσαι, μωρή, και είσαι δασκάλα, εσύ μαθαίνεις τα παιδιά μας. Ντρέπομαι. Πώς πάνε και το debate των πολιτικών αρχηγών? Ήτανε πέρα από τα αναμενόμενα. Σκληρές οι ερωτήσεις, στριμωχτήκανε. Άλλο πράγμα. Δεν ακούσαμε ξυλουργές τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον επίσης υπάρχει συνενετικό κλίμα. Αυτό είναι βέβαιο. Αντί μωρή να λέμε πάλι καλά που υπάρχει πολυφωνία. Πολυφωνία βέβαια που συγκλίνει στην εξής μία άποψη. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει πολυφωνία παρόλα αυτά. Δηλαδή εκφράζεται η ίδια άποψη από 5-6 διαφορετικά κόμματα. Λίγο το έχεις. Δεν είναι λίγο. Και κάθονται αυτοί οι συχαμένοι γραφικοί από το κουκουέ να πούνε το αντίθετο έτσι για την κόντρα. Να πούνε οι γελοί έξω από τα μνημόνια. Πες αγάπη μου τώρα που είναι τη μόδα όλη μνημόνιο αγκαλιά. Πολυμένη εκεί έξω από τη Ευρώπη, έξω από τα μνημόνια. Είδαμε προκοπή έξω από τη Ευρώπη και από τα μνημόνια. Προκοπή είδαμε μέσα στην Ευρώπη και μέσα στα μνημόνια. Ακριβώς. Ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη γνώμη σου? Μεγαλύτερος κλέφτης από αυτούς. Τώρα, ο Τσίπρας είναι καλός κλέφτης γενικώς, γιατί έκλεψε ωραία την ψήφο του λαού προηγούμενες εκλογές. Ναι, σωστό. Τώρα, για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, όταν μιλάμε για κλέφτες, ξέρεις, υπάρχει εκεί πέρα μια πρωτοκαθεδρία. Τι να σου πω, γενικώς στο κλέψιμο καλά τα πήγανε. Ναι. Αποστολή. Εσύ είσαι. Θυμάμαι μια εποχή, ήμουν σπίτι. Για κάποιο διάστημα είχε φύγει η Μενεγάκη από τον Αντένα. Και είχε πάει, δεν θυμάμαι. Κατάλαβα. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ το έριξε στα lifestyle, γιατί δεν παλεύεται. Πάγω να σου παγατουλιάσαι, μην με διακόπτει, να μιλήσουμε κι εμείς. Μόνο οι κουκουέδες μιλάνε, α μιλήσουμε κι εμείς. Εσείς τι είστε τώρα? Εμείς οι ΣΥΡΙΖΑΙ. ΣΥΡΙΖΑΙ είσαι ακόμα? Για πάντα. ΣΥΡΙΖΑ 1 ή ΣΥΡΙΖΑ 2? ΣΥΡΙΖΑ 1. Στο 1 παραμένει. Το γύρισε μνημονιακιά, ε. Δεν σου το είχα. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο το σκεπτικό μου. Ήταν λοιπόν η Μενεγάκη, έφυγε από εκεί και πιάνουν μια άγνωστη κοπέλα. Πώς να την προωθήσουν. Τη βάζανε παντού. Να φωτογραφηθεί, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να πάει στα μαγαζιά, να πάει στις εκπομπές. Να την αυτόσουν όλοι. Τι καλή κοπέλα. Στο μεταξύ έφυγε και μια ψιλομαγκιά. Και φοβόσουν στο τέλος εκεί στην τηλεόραση. Μην τη φύγει και καμία πριτ. Για την Γεροβασίλη θα μου πεις? Όχι, για την Ελεονόρα Μελέτη θα σου πω. Α, ωραία, και. Αυτό ακριβώς έχουν πάθει τώρα με το Μεϊμαράκι. Είναι ο Μεϊμαράκης ο άνθρωπος της διπλανής μου πόρτας. Είναι ο Μεϊμαράκης η Ελεονόρα Μελέτη της πολιτικής. Θα δούμε το Μεϊμαράκι να κάνει πιάτσα στη Συγκρού και να τρώει κέικ με μαστούρα. Αμέ! Απαπα, πράγμα. Τι είναι αυτά, μωρή, δεν τρέπεσαι? Το ξέρουμε ότι είστε ανήθικοι ντύπ στην Κουμουνδούρου πια. Αλλά και τόσο. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία το μνημόνιο 3 που φέρατε, σκοπεύετε και 4? Αμέ, αμαλάχιστα. Άντε, με το καλό, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εσύ, άλλη μια φορά. Θέλω να το υποστηρίξει, χαρά μου, φιλάκι. Ναι, καλέ, εννοείται. Παραμένει αυτό το πρώτη φορά αριστερά? Όχι, τώρα θα έχουμε δεύτερη φορά αριστερά. Μωρή, δεν το παρατάμε, λέω εγώ. Άλλη φορά αριστερά. Άστο, πείτε το έτσι. Άλλη φορά αριστερά. Τώρα δεξιά, τι να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώ στο πρωτάθλημα Τσίπρα Μέρκελ είναι 0-1. Η Μέρκελ το έχει βάλει τον κολάκι της, τον πήρε και τον Τσίπρα μαζί. Τι τους κάνει και τους αγινεύει, δεν ξέρω τι τους αγινεύει. Έχω ακούσει ότι έχει αλήθωρα βυζιά και αυτός αγινεύει τον άλλον. Ναι. Ναι, κοιτάει το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Και έτσι τους πιάνει όλους. Αυτό, ένας συνάδελφός σας που έλεγε και ο Πάγκαλος, ένας Μπογιόπουλος εκεί το βράδυ μαζί με τον Κοτάκη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές του λαού βεβαίως. Είναι και οι πρώτες της σεζόν. Οπότε με αυτές σας αποχαιρετούμε, μας φτάνουν στο μαγκαζίνο. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και λυποί θα γεννείς. Χώρεσαν σε ένα τσουβάλι και στον πάτο του εμείς. Εμείς βάλαμε υποθήκη από Κρήτη μέχρι Εύρω και αφού μπήκαμε στα χρέη, έτσι γίναμε Ευρωπαίοι. Κι αφού μπήκαμε στα χρέη, έτσι γίναμε Ευρωπαίοι. Θέλω πολύ δύσκολη παραγγελία, είναι πάρα πολύ δύσκολη παραγγελία και θα τη φάει το μοντάζ γιατί θα τους διατάξεις και δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι ταξικό. Φακ ταξικότητα τότε, για πες. Θέλω βαγγέλα, τα ωραία όμως, βαγγέλα με κομπολογάρα και όλα αυτά και θέλω λίγο λεπιδιές στον κόλο σε τρόμπα, κολόμπαρο, το δικό σου το αγαπημένο. Ρε, πώς θα το βαγγέλα στο τηλέφωνο του καμπαρετζή. Αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε. Τι λες τώρα. Σε θυμιά το είσαι, τι είσαι εσύ. Εγώ έχω όνομα και πόνιμο. Είμαι Βαγγέλης με ημαράκες, έχω διεύθυνση και όποιος γουστάρει να έρθει να με βρει. Ρε π***ι, πάνω σε θυμιά το πέσαμε ρε. Ναι μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι λες τώρα. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, σου γεμίσω τον κόκκινο λιπηδιές, το ξέρεις. Έχω διεύθυνση και όποιος γουστάρει να έρθει να με βρει. Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Τι λες, ζητούμε συγγνώμη. Άντε και γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου. Να γαμίσουμε πρώτα απ' όλα τον απλό πολίτη. Μπράβο, μπράβο, δεν πάω από τίποτα άλλο. Άλλοι κάναν τα παζάρια εν το μέσο της νυχτός κι όταν έφτασε η ώρα να έρθει ο λογαριασμός. Παραλήπτης πάντα ο ίδιος, ο υπέροχος λαός. Παραλήπτης πάντα ο ίδιος, ο λεβέντης ο λαός. Τηλεφωνώ από Σουηδία όπου ζω και εργάζομαι τα τελευταία 8 χρόνια. Θα επιθυμούσα σε κάποια από τις εκπομπές σας, αν μπορείτε να παίξει τραγούδι Φεύγω, σε εκτέλεση Χάρης Αλεξίου. Αν μπορώ να το αφαιρέσω στους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας που δεν αντέχουν να βουλιάζουν στο ψέμα και ακόμα θέλουν να χτίζουν όνειρα. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Κάποτε χτίζα ένα όνειρο τη μέρα, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Κάποτε κοιτάζα τον ήλιο μες στα μάτια κι αυτό τον ήλιο μου το κάνανε κομμάτια. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Δεν το αντέχω να βουλιάζω μες στο ψέμα. Τώρα κατάλαβα πως ήμουν ένα θέμα. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Τώρα ο κόσμος και οι φωνές δεν με τρομάζουν. Τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν. Φεύγω. Τώρα φεύγω. Αλλά έχω καιρό να ακούσω και γίνομαι το πορτόνι. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις ό,τι θέλεις. Θέλω αυτό που έλεγε για την πόρτα. Αν είναι τετράγωνο, είναι ορθογώνη. Αν κλείνει σωστά, να ανοίγει από μέσα. Ποια πόρτα, το πορτόνι. Μπράβο, το πορτόνι, το πορτόνι. Που αν ανοίγει από μέσα, αν είναι σωστά, αν ανοίγει από έξω, λάθος. Που είχε σαλτάρει αυτός και έβριζε μετά ο πελάτης από τις πόρτες. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις, χαίρετε. Είμαι Παύλος Γιώργος από Λευκάδα που συνεργάζομαι με το μαγαζί και με τις περιφράξεις. Πέρασα και μου έδωσε ο Γιάννης το τηλέφωνο σου. Α, τι μου κάνεις και χαιρετισμού στο Γιάννη όταν το δεις με την πρώτη ευκαιρία, ε. Ναι, ναι, σήμερα μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Σήμερα, ναι, φρέσκο. Ναι. Τσουκαλάδες. Τσουκαλάδες. Ναι, ωραία. Για πες μου τι θα κάνεις και τι θα φτιάξεις. Τσουκαλάδες. Ναι. Α. Λέω να φτιάξω ένα πράγμα, ένα κάτι εκεί. Ναι, μια περίφραξη μου, Γιάννη, μια περίφραξη. Α, μπράβο, πες μου και εσύ να ξέρω τι θα φτιάξω. Μια περίφραξη. Λέω να φτιάξω μια περίφραξη. Ωραία. Εκεί θέλω να το περιφράξω το μέρος, δεν γίνεται γιατί είναι ξέφραγο. Είναι ξέφραγο αμπέλι. Πολύ ωραία. Είναι αμπέλι. Ωραία, εκεί τι θα κάνουμε, λούμπες, φασάλια, τηλέγραφους, πλέγματα. Λουμπίνες. Ναι, ναι. Λουμπίνες να κάνουμε, λέω. Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Γύρω-γύρω. Ωραία, γύρω-γύρω, παντού. Ναι. Για πορτόνι τι θα κάνεις, θα βάλεις τη λοδοκούση με σιδέ. Ξερένιος είναι. Για Ποτέμκιν. Ορίστε. Τι μου πες? Για Πορτόνι, συγγνώμη. Πορτόνι. Ναι. Τι είναι το Πορτόνι? Είσοδο, δεν θα βάζει κάπου. Α, Πορτόνι, πόρτα, πορτάκι, Πορτόνι. Ναι. Στο φράχτη μου έβαλα Πορτόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη που λέμε. Κατάλαβα. Θα βάλω, λέω να βάλω ένα Πορτόνι. Ένα Πορτόνι μεταλλικό, σιδερένιο. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Και να έχει, θέλω το Πορτόνι, να έχει και ένα μικρότερο Πορτόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, για το σκύλο. Ναι, κατάλαβα. Γιατί κατάλαβα. Έχω σκύλο εγώ. Έχω σκύλο. Πότε θα έρθει κάτω? Με την πρώτη ευκαιρία, εσένα πότε σε βολεύει, έχει κενό? Έχω κενό, βεβαίω υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Πόσο λες να κοστίσει αυτό? Πόσα μέτρα είναι, κύριε Αποστολή? 60, καλά είναι. Α, 60, μα είναι λίγη, δεν είναι πολύ μεγάλη, ναι. Πες μου τώρα μια τιμή περίπου να ξέρω και εγώ τι να υπολογίσω, να κάνω ανάληψη από το ATM. Ναι, περίμενε, μισό λεπτό. Αν είναι. Για κάνω το κομπιουτεράκι. Περίμενε. Εγώ περιμένω. Στα 60 θέλουμε 30, 30, 12, 120. Υπολογίζω να σου πάει άλλα 200 με 220 ειδικά, υπολογίζω εδώ χοντρικά. Απαπα, ένα μισθό ολόκληρο είναι, ένα μισθό. Και όλα αυτά για να μην φεύγουν οι κότες και να μπαίνουν μέσα οι Αλβανοί. Εγώ εκείνο που μπορώ να κάνω για την εργασία μου να σκόψω 20-30 ευρώ. Δεν θέλω να μου κόψω από τα δικά σου, δεν μπορώ, είμαι κομμουνιστής. Όχι φίλε, δεν γίνεται. Δεν στα πω Γιάννης, είμαι κομμουνιστής. Ναι. Δεν δέχομαι να ρίξω εργάτη στο μισθό του. Ναι, για την εργασία μου. Για την εργασία σου δεν θέλω τίποτα, δεν το συζητώ. Είμαι πολύ εντάξει σε αυτά. Να στριμωχτώ εγώ που έχω λεφτά. Δύο κατοστάρια μπορεί να μου δώσει μέσα. Δεν θέλω δύο, 2,5. Μην το ρίχνει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με προσβάλλει, ε. Α. Λέω που λέτε ότι έχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν πειράζει, δεν είσαι κομμουνιστής εσύ. Είδα εύκολα κατεβάζει το μισθό. Τίποτα, δημάρισε, τι είσαι. Τέλος πάντων, μην πιάσουν πολιτική κουβέντα γιατί βαραίνει. Για να Πορτόνι ξεκίνησε, θα φτάσουμε στο Eurogroup. Να σε καλά, χάρηκα. Νιώθω λίγο σαν χαϊβάνι πίσω από το ρημό καρότο. Λαχανιάζω και υδρώνω για την τσέπη του γαμώτο. Και μου λένε κάτι τσιμάνια, είναι θέμα υπομονής. Η κουτοφραγκή στο μέλλον θα είναι υπό και τουρλενής. Να ζητήσω για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Θέλω μια special Hawaii, πρώτη φορά αριστερά. Το πάμε Hawaii της Υπουργού. Θα χλεβάσουμε την Υπουργό μου, ρε, πας καλά. Όχι ρε, το τραγούδι, ε. Α, εντάξει. Λοιπόν, πού είναι ο Πρωθυπουργός? Στη μηχανή ανέβα. Έλα και εσύ, κύριε Τσίπρα. Πάμε Hawaii. Ρόδα, τσόντα και κοπάνα. Αν είσαι σπίτι. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μη κάτσουμε άλλο σπίτι. Έκλεισε ο λαιμός μου. Αν είσαι σπίτι. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μη μείνουμε άλλο σπίτι. Λες να είμαι τέτοια μάρκα και κανείς να μην το ξέρει. Και να κρύβω τη μαγιά μου πίσω απ' τα απλωμένο χέρι. Όταν κάτσει με τους λύκους στο τραπέζι ο καθής, σίγουρα θα αφήσει πίσω μαυροφόρου συγγενείς. Και θέλω μια παραγγελιά, τον ύμνο του Μάρτη από τον Θανάση Γκαϊσίλια, για όλα τα βόδια που πιστεύουν ακόμα στην Ευρώπη της αλληλεγγύης και των λαών. Σίγουρα θα αφήσει πίσω μαυροφόρου συγγενείς. Ναι. Αποστολή. Αυτό, 1-0. Θέλω μία αφιέρωση, Αποστολή. Και μία χάρη. Τι χάρη? Θέλω ένα τραγούδι της Σακύρα, το Εστού Απουή. Το ποιο? Το Εστού Απουή. Εστού Ακούει. Ναι. Απουή είσαι, Μαρία, τη Λάρισα είσαι. Όχι, από το Κοροπή. Έτσι μιλάει στο Κοροπή. Λοιπόν, και θέλω τη χάρη που θέλω, θέλω να το βάζει λίγο προς το τέλος. Κάνα 2 λεπτά για να το γράψω. Ναι, κάνα μας και προγραμματισμό. Για ώρες το Ιακύρι.